بسم الله الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. انا انزلناه فی لیلۃ القدر, ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. وما ادراك ما لیلۃ القدر, اور آپ کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شهر, شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربهم من کل امر, روح اور فرشتے اس رات اپنے رب کے اذن سے ہر حکم لے کر نازل ہوتے ہیں. سلام ہی حتی مطلع الفجر, وہ رات سراسر سلامتی ہے طلوع فجر تک.